Jeg troede, at det kunne altid vare ved, men sådan gik det ikke, for nu er jeg sagt op. Det føles som en uretfærdighed. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal. Jeg er så træt og slap. Jeg aner ikke, hvor jeg skal gå hen. Det har slet ingen mening. Det rager mig et klap. Det føles som jeg mistet har en ven. Jeg står med hænderne i lommen, mens jeg længes efter jobbet, som jeg nu har sagt farvel. Og når lyserne i stuen derhjemme de tændes, så spørger jeg mig selv, hvor er mit held? Det værste ved det hele var, jeg mistede mit humør. Det virkede som jeg blev sat udenfor. Jeg manglede vist penge, det gjorde jeg også før. Så det betød så afgjort ikke spor. Nej, det der gjorde alt så svært og fyldte mig med skræk, det var min kursværdi, der gik i bund. Jeg blev så overflødig, så lige glad og fræk, og ingen kunne forstå, der var en grund. Jeg står med hænderne i lommen, mens jeg længes efter jobbet, som jeg nu har sagt farvel. Og når lyserne i stuen derhjemme de tændes, så spørger jeg mig selv, hvor er mit held? Mit sind blev fyldt med bitterhed, jeg blev så sur og tvær. En byrde for de andre blev jeg vist. Jeg prøvede for alvor at vise venlighed, men det blev misforstået af enhver. Og derfor ønsker jeg igen et job, hvad det så bliver, for alt kan kun blive bedre end det er. Og alle andre mennesker, for jer mit ønske bliver, giv arbejdsløshed aldrig rammer jer. Jeg står med hænderne i lommen, mens jeg længes efter jobbet, som jeg nu har sagt farvel. Men når lyserne i stuen derhjemme de tændes, så tror jeg på mig selv og på mit held.